یک شاخ گل، برنامه شماره 411. این برنامه با همکاری شهیدی، ایرج، حبیب الله بدیعی، محمودی خانساری، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. آهنگ موزون سگاه از مهدی خالدی. اشعار متن برنامه از فروغی بستامی، امیری فیروزکوهی، مرتضی قلی خان، ولی دشت بیازی، پژمان بختیاری، فریدون مشیری، مظاهر مصفا. غزل آواز از حافظ مشتاق اصفهانی. گوینده روشنک. گر باغبان نظر به گلستان کند تو را، بر تخت گل نشاند و سلطان کند تو را. گر صبحدم به دامن گلشن گذر کنی، دست نسیم گل به سر افشان کند تو را. ای کاش چهره تو سحر بنگرد به چشم، تا قبلگاه ماه درخشان کند تو را. دور فلک به چشم تو تعلیم سحر داد، تا چشم بند مردم دوران کند تو را. خزان به عاشق هجران کشیده میماند، گل فسرده به عشق رمیده میماند. گل نچیده آن روی ناز پرور بین، که از صفا به گل صبح چیده میماند. دل تهی ز تأثر درون سینه ما، به آشیانه مرغ پریده میماند. از آن به پیر جفا دیده مانم از غم یار، از آن به پیر جفا دیده مانم از غم یار، که او به کودک عاشق ندیده میماند. غیر از آن که بشد دین و دانش از دست، بیا بیا بگو که زشقت چه طرف بربستن یا اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به با اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به با خاک پای عزیزم که عهد نشکسته جانم ذره گرچه حقیرم ببین به دولت عشق که در هوای رخ چون به مهر پیوستم یا Thank you. بیار باده که آمریش تا من سرم به کنج آفیت از بحر اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحت گو، سخن به خاک میفکن چرا که من مستم. بسوخت حافظ آن یار دل نواز نگفت که مرهمی فرستم چه خاطرش هستم یا thank you. ز هم صحبتیم دلگیر است، عیش بی زلف تو در زنجیر است. آنچنان منتظرم در ره شوق که اگر زود بیایی دیر است. Thank you. عهد شکسته وفا داده به باد، مادر همه شیر بیوفایی به تو داد. اول تو چنان بودی که کس چون تو نبود، و آخر تو چنان شدی که کس چون تو مباد. Thank you. به گوش جان دلم این نکته دوش پنهان گفت غمیست عشق که نتوان شنید و نتوان گفت کسی که سر زد از او رازه کسی که سر زد از او رازه کسی که سر زد از او راز عشق فرقی نیست گر آشکار نگفت این حدیث و پنهان گفت اما نظر به همت مشتاق کن که در همه نگو جز سخن عشق و هرچه گفت آن یارب به من از مهر صفایی بده هورا آگه ز وفا نیست وفایی بده هورا بیمار تو شد سینه مجروح من آخر بیمار تو شد سینه مجروح من آخر از آن لب خوشبوسه دوایی بده هورا شب بود و غمی تازه نفس ره خوابم زد و ماندم بیدار ریخت از پرتو لرزنده شمع سایه شاخ گلی بر دیوار شمع خاموش شد از تندی باد شمع خاموش شد از تندی باد اثر سایه به دیوار نما کس نپرسید کجا رفت که بود که دمی چند در اینجا گذران

آن دل که پریشان شود از ناله بلبل در دار شابید که با او خبری خواهد دل که پریشان شود ناله بلبل در دامنش آویزد که با او خبری هست نخل وفا بر ندهد چشم ترین حد تاریشه در آمد امید تر سمری شاخ گل شماره 411.